co tak zamračená? Moje nejlepší kámoška odešla a nejspíš se nikdy nevrátí. A teda doufám, že nebude muset. A já v téhle slepý ulici skejsnu na dosmrti. Ty pět? Jaký je tvůj sen? Já nemám žádný sen. Co?